Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts de les 9 de la nit i us tornem a saludar una setmana més des de les filles de Lilith. Avui és dimarts 25 d'octubre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Ya ni chivo ni bayush. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Això que acaben d'escoltar, segurament ja ho han vist a la televisió, és l'última campanya del Ministeri d'Igualtat contra la Violència Masclista. A nosaltres, que posem una atenció molt especial a l'actualitat que té a veure amb la dona, evidentment un dia com avui no ens podia passar desapercebut. De fet, en uns minuts parlarem de la nova llei catalana per erradicar la violència masclista amb la Marta Selva, la presidenta de l'Institut Català de la Dona. I a la nostra tertúlia intentarem descobrir les fronteres del maltractament psicològic. Creieu que hi ha actituds o paraules que poden marcar tant com la violència física? I en aquest cas, en cas que la resposta sigui que sí, com ho podem detectar? Bé, doncs, aquestes qüestions ens intentaran respondre les tres expertes que avui ens acompanyaran a l'estudi. D'aquesta manera, l'equip del programa es torna a apropar a tots vosaltres a través de la 104.6 aquí a Ràdio Cornellà. Rebeu una salutació molt especial del Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Avui, més que mai, a les filles de Lilith, volem dir prou a la violència contra les dones. No, i 7 minuts de la nit, ens queda gairebé una hora per endavant, ja saben que els acompanyarem fins les 10 de la nit. Tindran temps per escoltar el nostre espai de salut, avui dedicat a la menopausa, i com sempre els portarem els millors trucs per estalviar moda de la mà de la nostra experta en la matèria, l'Anna Pitarch. Però abans, com acostumem a dir, l'actualitat mana, i més si té molt a veure, com en el cas d'avui, amb el món de la dona. Un dia tan assenyalat com el 25 de novembre, que s'ha convertit en Dia Internacional contra la Violència de Gènere des de fa ben poc, no fa gaires anys, que aquest dia se celebra contra la violència de gènere. Malauradament, no cal que ens trobem davant d'una data concreta com la d'avui perquè els maltractaments a les dones ocupin l'actualitat. De fet, crec que les xifres ho diuen tot. 57 dones assassinades al llarg de 2008 a tot l'estat, 9 d'elles a Catalunya. Gairebé 42.000 dones amb mesures de protecció, 7.000 d'elles també a Catalunya. Més de 70.000 denúncies. En fi, podríem estar així parlant de números tota la nit. Però les filles de Lilith estem més interessats a descobrir les solucions i els avanços que s'estan produint per acabar amb la violència de gènere. És cert que ja tenim les lleis, però coneixem de debò els seu contingut. Per un costat està la Llei Estatal de Protecció Integral contra la Violència i, d'altra banda, aquí a Catalunya aquesta llei també es complementa amb la Llei del Dret de les Dones a Erradicar la Violència Masclista. Que, per cert, aquesta llei es va aprovar ara fa poc, fa uns 6 mesos, al Parlament català. Precisament d'aquesta llei catalana volem parlar avui al programa, perquè forma part de la realitat més propera i aquí creiem que acostant-la una mica més a tots i a totes potser estem acostant també una solució per les dones que són víctimes de la violència de gènere. Per informar-nos d'aquesta llei catalana a l'altre costat del telèfon ens acompanya la presidenta de l'Institut Català de la Dona. Bona nit, Marta Selva. Bona nit. Bé, ara comentàvem que fa tot just 6 mesos que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei dels Drets de les Dones per l'erradicació de la violència de gènere. Hores d'ara, vostè creu que aquesta llei és prou coneguda per la societat catalana o encara hi faltaria una miqueta més de ressò? A veure, jo crec que és una llei que, a banda de la seva funció pedagògica de cara a la població, és una llei que, sobretot, qui l'ha de conèixer són el conjunt d'agents que intervenen en els processos d'atenció i recuperació de les dones. Per tant, en aquest sentit, sí que d'alguna forma hem fet tota una difusió en base a cursos de formació i de capacitació per tal de que s'apliquin els mecanismes que d'alguna manera marca aquesta llei en relació a les formes en com s'ha de plantejar l'atenció a les dones en situació de violència masclista. I pel que fa a les dones, diguem, les dones que formen part de la societat catalana, com els hi estan fent arribar la informació sobre aquesta llei? Bé, la informació es fa doncs, tant a través de campanyes de sensibilització, campanyes de difusió sobre el que significa aquesta llei, però sobretot a mesura que aquesta llei vagi desplegant el seu reglament, que és una mica el lloc on realment i de fet de forma definitiva s'implementaran els recursos específics, llavors s'anirà anunciant també en cada cas i fent referència al text mare, diguem-ne, d'aquestes mesures. A grans trets, doncs, podem dir que aquesta llei catalana es basa en tres factors clau. En primer lloc, la detecció precoç del maltractament, la posterior atenció dels serveis socials i, finalment, el que seria la tolerància zero cap a la figura del maltractador. Si li sembla, comencem pel primer factor. En aquest cas, quins aspectes nous introdueix aquesta llei per fer una detecció precoç dels casos de violència masclista? Bé, aquí ja fa uns quants anys, a partir del que va ser el 5è Pla d'Acció i Desenvolupament de Polítiques de Dones i del Programa per l'Abordatge Integral de la Violència Masclista, que formava part de l'eix 6 d'aquest pla, un pla era 2005-2007, ara ja hem obert un altre pla, que és 2008-2011, doncs a partir de llavors ja començava a fer-se efectiu el que era, d'alguna manera, tot el conjunt d'estratègies de cara a fer aquest abordatge des d'una perspectiva de detecció precoç, tenint en compte que es reclamava i es demanava l'existència de protocols específics que permetessin en cada un de les agents que intervenen en situacions diverses, tant des de la detecció, l'acreditació o l'atenció directa, convenia doncs, que hi haguessin mecanismes, que hi hagués instruments perquè això es pogués fer aquesta detecció, però sobretot doncs, es produeix en àmbits com és els centres d'atenció primària de salut o les àrees també de serveis socials o a través dels centres d'atenció i intervenció a les dones o dels centres d'informació i recursos de les dones com el que teniu a Cornellà. Per tant, aquí, d'alguna forma, tothom té els seus protocols per fer aquesta detecció i un cop fet aquesta detecció, veure com es pot, quins mecanismes s'han d'articular per tal de que la dona se senti en situació de confiança i pugui d'alguna manera també afrontar la seva recuperació de la mà o al costat del suport institucional. Pel que fa a aquests serveis socials que vostè m'acaba d'anomenar, hem de dir que aquesta llei a més coordina tota una xarxa d'atenció a les dones basada sobretot en una major proximitat. En aquest sentit, suposo, com vostè ha dit i ha remarcat, que la tasca i la col·laboració dels ajuntaments és important. És fonamental, no és important. És el lloc on es produeix realment, on es pot produir l'efectivitat real d'aquesta llei. I com hi col·laboren, sobretot, aquests ajuntaments? Quina és la seva tasca principal? Bé, la seva tasca principal és cobrir aquest recurs d'atenció en proximitat i, sobretot, convertir aquests centres d'informació d'atenció a les dones o d'informació i recursos per a les dones en espais en els quals també es converteixen en espais de dinamització del debat i sensibilització contra la violència masclista. Un altre punt important també de la llei és la creació d'un fons de garantia per cobrir les pensions alimentàries o compensatòries que en molts casos hem de dir que no reben les dones. De quina manera es fa pressió, diguem, perquè aquestes pensions finalment sí que es paguin i arribin a aquestes dones? Bé, aquí hi ha dos estratègies. L'estratègia judicial que ja contempla i que de fet està penalitzat jurídicament i legalment el fet de fer impagament de pensions quan s'ha de fer, però a banda de tot això, el fons aquest entrarà en funcionament aproximadament en el segon semestre del 2009 i té per objectiu actuar des d'una doble vessant. Per una banda, generar recursos de suport a les dones que estiguin en una situació de tramitació d'aquestes denúncies i, per altra part, també garantir el rescabalament de l'ajut i, per tant, el rescabalament de la pensió impagada per part de la dona, per part de l'home i, en aquest cas, doncs, garantir aquest cobrament. Hem de dir que amb aquesta iniciativa, aquesta llei, doncs, recull una de les principals causes que molts cops ens trobem i és que moltes dones maltractades tenen dependència econòmica dels seus maltractadors o de les seves parelles i per això molts cops no prenen la decisió, diguem, de deixar-los o de denunciar-los. En aquest cas, doncs, amb aquest suport, suposo que els hi serà més fàcil, no? Com a mínim tindran ajudes. És un de dels factors que ho pot facilitar, a banda d'altres iniciatives, com pot ser la d'incorporar des de la perspectiva d'inserció laboral, de buscar feines, en aquest sentit, els centres d'intervenció especialitzada, i aquí al Baix Llobregat també en teniu un, té com a objectiu el fet de convertir-se en un espai on d'una manera integral es pugui fer abordatges i es pugui actuar sobre cada una de les necessitats o de les situacions malmeses en la vida de la dona per culpa de la violència masclista. Per últim, si li sembla, m'agradaria tractar un tema que està sorgint últimament arrel de les noves lleis contra la violència masclista. Parlo de les anomenades denúncies falses. Creu que això és una conseqüència inevitable del que podríem dir, doncs, la discriminació positiva en favor de la dona que afavoreixen aquestes lleis? No, bé, jo crec que el tema de la forma en com es tracta el tema de les denúncies falses és absolutament sensacionalista. Primer, que tota llei té sempre doncs, actuacions perverses per part d'alguna gent, però aquest no és ni molt menys el factor determinant que ha de definir aquesta llei, que defineix en aquest cas concretament la llei integral contra la violència de gènere. I, de fet, el que no podem és ara decantar la balança cap al descreïment o la desautorització de la paraula de les dones. Jo crec que aquí estem produint a la vegada que una acció de compliment normatiu, de compliment d'una llei, a la vegada estem treballant per un canvi d'imaginaris, per un canvi cultural, i aquest canvi cultural té resistències importants que intenten crear confusió i crear, sobretot, opinions que distorsionen la legitimitat, en definitiva, indiscutible de les dones a poder viure sense violència masclista. Ara mateix vostè comentava que els mitjans de comunicació acostumen a fer un tractament una mica sensacionalista d'aquestes denúncies falses, d'aquest tema. Arrel d'això, abans hem dit també que és molt important la informació quan parlem de lleis o de campanyes contra la violència de gènere. Suposo que els mitjans de comunicació tenen, en part, molta responsabilitat de donar aquesta informació. Com creu que es tracta el tema de la violència de gènere als mitjans de comunicació? Jo crec que hi ha dues formes, no? Molt clarament diferenciades, no? Una absolutament rigorosa i que va transmetent la informació i el coneixement sobre la causa que està en curs, com pot ser un assassinat o pot ser una lesió greu a una dona. I, per altra part, hi ha un altre tipus de tractament informatiu que és el que busca, d'alguna manera, també convertir això en un espectacle, no? Sí. I jo crec que hem de trobar, hem d'anar decantant-nos cap a la primera opció, que és aquella opció que d'alguna manera es mostra absolutament respectuós i respectuosa amb la vida d'aquesta dona, si és que hi ha hagut una ferida greu o amb el fet que hagi estat assassinada. Jo crec que hem de trobar el punt, i s'ha de trobar el punt en aquest tractament informatiu que realment pugui convertir-se també en una eina de pedagògica envers aquells que encara tenen temptacions d'actuar d'aquesta manera violenta, però sobretot de recolzament indiscutible a les dones que pateixen violència masclista. Bé, doncs, Marta Selva, presidenta de l'Institut Català de la Dona, nosaltres, lluny de fer espectacle de la violència, hem volgut convidar-la als nostres micròfons. És un plaer, sobretot moltíssimes en aquest gràcies. Programa dedicat a la dona. I esperem, doncs, que mica en mica els mitjans de comunicació podem posar el nostre granet de sorra, doncs, com avui, per exemple, per fer conèixer a la gent, per exemple, aquesta llei catalana de la violència. Hem de dir que les dones tenen suport de les administracions públiques i podem dir no tranquil·lament a la violència. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona nit, Marta. Adéu, bona nit. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cantantes. gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Estàs escoltant Les filles de Lilith, a Ràdio Cornellà. Nou i minuts de la nit, continuem aquí a Les filles de Lilith i ho fem marcats encara per la data d'avui, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La veritat que quan sentim parlant de violència, de seguida ho relacionem amb un mal físic, amb una pallissa o amb una plantofada. Però a vegades aquesta violència parteix de paraules malintencionades o d'actituds repressores que acaben afectant a la integritat mental de les víctimes. Estem parlant, doncs, del maltractament psicològic. Aquesta és la qüestió que sovint passa desapercebuda perquè és evident que les seqüeles no són tan evidents com en el cas d'una agressió física. A més, la resistència psicològica és molt diferent entre les persones. Allò que afecta la nostra autoestima potser doncs no té per què afectar a l'autoestima de la persona del costat. I aquí és on ens trobem la dificultat a l'hora d'identificar i demostrar el maltractament psicològic. Avui la nostra tertúlia intentarem esbrinar on es troben els límits d'aquest maltractament i quan podem començar a considerar-lo com a tal. Avui m'acompanyen a l'estudi tres dones molt relacionades també amb la violència de gènere, cadascuna en el seu àmbit laboral. És un plaer rebre la Cristina Grisòlia. Bona nit. Bona nit. Ella és educadora social especialitzada en tècniques de dinamització contra la violència masclista i també ens acompanya una advocada especialitzada en qüestions de gènere de menors. Olga Arderiu, bona nit. Hola, bona nit. I per completar aquesta taula donem també la benvinguda a l'escriptora Gemma Lienas. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hem de dir que la Gemma Lienas és coneguda sobretot per les seves novel·les juvenils, però també ha escrit nombrosos assaigs sempre relacionats amb les qüestions de gènere. Per això hem volgut que també formi part de la nostra taula. Avui dedicada, com ja hem dit abans, al maltractament psicològic. Volem saber on està aquest límit tan subtil que converteix les paraules amb violència. Però abans, si us sembla, per ubicar-nos una mica avui el que sentiu aquesta campanya d'Amnistia Internacional. No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Després del que acabem d'escoltar en aquesta campanya, tots aquests tròpics i frases que a la majoria segurament ens sonen familiars, podem dir, Cristina, per exemple, que el maltractament psicològic cap a les dones el tenim més a prop del que pensem, potser, no? Més a prop

doncs, tot el que és el dany psicològic. Arrel del que m'acabes de dir ara mateix, Olga, sobre que et deia la jutgessa que era romàntic allò que feia aquest home, hem de dir que encara potser hi ha certa tolerància cap a actituds masclistes. De fet, feia un moment doncs, escoltàvem a la campanya d'Amnistia Internacional frases com «M'he bo de ningú, sóc tan gelós, perquè t'estimo». En fi, vostès creuen que avui dia hi ha qui pot considerar que això és normal? És a dir, que encara hi ha una certa, com hem dit, tolerància social d'aquests tòpics masclistes, i fins i tot es disfressen, com tu has dit, de romanticisme. És que si vas als instituts, la majoria de nois i bastantes noies creuen que si en una relació no hi ha gelos, no és amor. No és amor. Sí. Per tant, no és que sigui una cosa del passat i que només la gent gran... No, no, és que això passa en els nostres instituts. És que pareixeria que en el tema de la violència hemos avanzado, hemos retrocedido, no hemos construido una línea de progreso continua. Hay como ciertos retrocesos, siempre hay avance, evidentemente, pero cierto retroceso, y en el ámbito de la juventud se nota. De todas formas, uno de los problemas serios de la violencia psicológica es que el maltratador o el agresor ataca, pero hace lo imposible para no perderla. Es decir, lo que encontramos, por ejemplo, a lo mejor tú lo puedes refutar o confirmar. Vemos, por ejemplo, que hombres que agreden físicamente o matan a una mujer van y se entregan, digamos, van a la comisaría y dicen yo he matado o yo he agredido. Pero es muy difícil encontrar ese tipo de confesión en el maltratador psicológico, que básicamente es un perverso y un seductor. Es un perverso y un seductor, a partir de la valoración negativa que hace de la mujer, tú no vales nada, y de considerarla vulnerable. Es decir, por eso no hablan, no hay diálogo posible, no hay salida lógica posible allí. I en el cas també del maltractament psicològic, en molts casos també ens trobem amb una qüestió que no passa amb el maltractament físic, i és que el maltractament físic normalment doncs, acostuma a efectuar-lo la parella de la dona, però és que el maltractament psicològic sovint ve des de la infància, no? Quan ens diuen les filles no són iguals que els fills, ets senyoreta i has d'estar maca, has de tenir una certa educació, uns certs modals, no? Bueno, és una cosa estem que anant, ve des de petita. Aleshores estem anant a l'arrel del problema, perquè el problema de la violència de gènere està fonamentat en una determinada organització social que dona predominància a l'home, el domini masculí, i la subordinació femenina. Per això tots aquests missatges. I això genera una violència de gènere. Perquè la violència, en realitat, està basada en les idees. Si tu tens unes idees de superioritat, et creus més que ella, una valoració negativa, i a sobre tens el poder perquè tens més músculs, més massa corporal, o perquè tens un poder simbòlic perquè ets, entre cometes, cap de família, acabes abusant de la persona que tens al costat. I això és culpa d'una determinada organització social. Amb això volia dir que potser el maltractament psicològic, a diferència del físic, també ens el podem trobar al treball, quan són petites, el que és el sí familiar, no? Sí. De fills de pares, com diu, per exemple, la Cristina. A mi m'agrada utilitzar, quan parlem de violència psicològica, la paraula domini. La matiso, l'alterno entre poder, relació de poder i de dominio. La imagen de la tela de araña, ¿no? Es perfecta, es el aislamiento, es la invisibilidad, es la flexibilidad, y en la violencia psicológica hay un deseo de dominio, y como que se asocia más al psiquismo de la persona. muchas veces, cuando tú decías que es de siglos, ¿no? Es decir, es una historia ya que está vinculada a la antropología. Y yo pienso, por ejemplo, en las películas en blanco y negro que hemos visto todos, donde vuelven loca a la mujer. Es el caso típico de la perversión psicológica. Es decir, hasta que la enferman y hasta que la vuelven loca. Y una cosa que hay que evitar es que sufre malos tratos porque está enferma. No, la enfermedad es una consecuencia de los malos tratos. Sí, això i això és molt important. Això és molt important deixar-ho clar, que les víctimes no tenen res que les converteixi en víctimes. És a dir, només és que pertanyen a un grup de risc, però no tenen en elles mateixes. No són culpables, no, que sempre es trobem també no a les víctimes. No tenen una debilitat o no tenen... No, qualsevol persona que pertany a un grup de risc pot arribar a ser víctima i no, no li passa res a la seva personalitat. I de la mateixa manera, el maltractador no és una persona que sigui una malalta mental. És una persona que sap el que fa. Sabe distinguir lo que está, lo que es el bien y el mal. És a dir, sovint tractem de malalt el maltractador i, en canvi, no acabem de tractar potser de malalta la dona, no? Clar, bueno. I la dona va entrant en la tela d'aranya que comentàvem perquè entra en una espècie de cercle que el mateix maltractador doncs, té aquests episodis més violents que es poden detectar més o menys, però després hi ha un període molt més dolç, molt més de lluna de mel, de conquistar-la, de tornar-la a enganxar i fins al punt que aconsegueix que ella se senti culpable i que accepti que ha estat per culpa seva que ha passat tot allò. Vull dir que és complexa tota la situació a nivell psicològic que pateix la dona quan està ficada i normalment està aïllada del que és tot el seu entorn, perquè ell ja es preocupa d'aïllar-la del seu entorn, amb la qual cosa tampoc no té inputs a vegades externs que li puguin donar la informació que necessita per sortir. Això suposo que també dificulta el fet de que la dona se n'adoni que està sent maltractada psicològicament. Sí. En el moment que t'aïllen no tens res per comparar ni res que t'indiqui que allò que estàs patint és un maltractament. Clar, sí. La referència. Sí. I després una altra cosa, que ell s'encarrega de deixar molt clar que ells són una unitat i que el que passa dins d'aquella unitat els incumbeix només a ells i que ningú n'ha de fer res. I això fa que ell pugui controlar molt bé la situació. En moltes ocasions també hem sentit veus que critiquen la radicalització d'alguns moviments feministes, també veus que diuen que no calen lleis per fomentar la discriminació positiva a favor de la dona, doncs perquè això potser ens perjudica i que s'ha de deixar que la pròpia societat acabi amb la discriminació de gènere. Alguna de vostès també pensa que el procés per arribar a la igualtat entre homes i dones ha de ser, diguem, més natural, com diuen aquestes veus? Jo et puc dir el que penso jo? Jo cada vegada que em pregunten què penso de la discriminació positiva dic que em sembla fatal, fatal. Perquè mira, si comencem a mirar, dones alcaldesses no arriben ni un 10% en tot Espanya. Directives de l'IBEX, un 1%. I anem mirant i, és clar, es veu tan clar que durant segles hi ha hagut una discriminació positiva masculina que ara l'única solució és, durant un temps, arreglar-ho fent discriminació positiva cap a les dones. L'única solució per arreglar-ho. Perquè, clar, el poder fàcilment no se cedeix. Sí. I, per tant, l'única solució és, durant un temps, arreglar-ho des del punt de vista legal. Per tant, en el teu cas, Gemma, sí que creus que no ha de ser tan natural aquest procés, sinó que hem de posar... No, per això ho deia amb tota la ironia. Jo estic en contra de la discriminació positiva perquè durant molts i molts segles s'ha fet discriminació positiva masculina. Clar. En el vostre cas suposo que compartiu. Sí, estic completament d'acord. Sí, estem d'acord. Que és no és la panacea, no és la solució, però estoy absolutamente a favor. Yo lo que en este último tiempo he venido reflexionando un poco es que tendríamos que hacer un esfuerzo para profundizar en las causas, tanto del hombre como de la mujer, porque el maltrato no se inserta en el vacío. Es decir, estoy de acuerdo en que no podemos hablar de patología, sino que la enfermedad es la consecuencia del maltrato, pero tendríamos que perder un poco el temor a tratar las causas y a entender y dejar de identificar entender con justificar. Podemos entender conocer las causas, detectarlas, identificarlas y no justificarlas. Es decir, a veces tenemos un poco de temor. Si entiendo, voy a justificar. No. Yo creo que la sociedad actualmente en este tema está lo suficientemente sensible y madura como para decir, lo entiendo y no lo justifico. Sí, el que diu la Cristina ens podria portar també a la idea que jo sempre dic que, evidentment, en el Codi Penal hem de tenir els delictes i els hem de perseguir i hem de penalitzar-los, però quan arriba el Codi Penal arriba tard, ja per desgràcia, perquè ja tenim una víctima, amb la qual cosa doncs, hem de destinar també molts esforços en la prevenció. I per això cal la detecció d'aquestes causes i llavors una de les vies principals ha de ser l'educació, l'incident d'educació. Sí, el que passa és que estem lluny d'això, perquè l'educació no és només el que transmeten a les escoles, sinó el que transmet la societat en general, des de la televisió, els anuncis, les pel·lícules de dibuixos animats, les cançons de... etcètera. I llavors, quan més compacte és el missatge que es dona, més difícil és erradicar aquest missatge. I el missatge que es dona continua sent un missatge de dominància masculina i subordinació femenina. Si no, bueno, només cal mirar qualsevol web porno, només cal mirar la publicitat, només cal mirar escoltar les cançons de reggaeton, etcètera. I el missatge és molt compacte, per tant, estem lluny d'erradicar-ho. Per tant, el que podríem concloure potser és que el maltractament psicològic avui ens el podem trobar en tots els àmbits. En canvi, doncs, encara seguint sent una cosa amagada, en molts sentits, no? Perquè no s'acaba denunciant, com diem, o no és tan fàcil de reconèixer, no? Hem avançat, perquè sí que hi ha més denúncies que abans i sí que hi ha més sentències condemnatòries que abans i hi ha més mecanismes per provar-lo i hi ha més informació en general, però ens queda encara un llarg camí per recórrer. Porque es el sufrimiento. Y el sufrimiento, ¿cómo se pone en palabras, cómo se mide? Es el conflicto, la mujer todavía tiene mucho temor a tener comportamientos que abran conflictos. La mujer sigue siendo muy cautelosa frente a los conflictos. Com diem, doncs al final estem subjectes al que és la societat, al que ens marca. Esperem doncs, que mica en mica, com deia la Gemma, un treball de tots, el missatge vagi canviant i la dona doncs, pugui tenir un paper més igualitari en el que seria aquesta societat. Nosaltres estem encantats d'haver-vos tingut a vosaltres, a les dones que ens acompanyen avui a la tertúlia, a la Cristina, a l'Olga i a la Gemma. Ha estat un plaer compartir aquests minuts de ràdio amb vostès. Està la porta oberta de les Filles d'Elit per quan vulgueu tornar a venir. Moltes gràcies. Bona nit. A les Filles de Lilith parlem de salut. Thank you. 9:44 de la nit. Avui, sense perdre l'actualitat de vista, ens tocava parlar de salut a les filles de Lilith. Avui parlàvem de la menopausa, però havíem quedat d'entrevistar la Montserrat Romaguera. Estem intentant posar-nos en contacte amb ella. Sabíem que tenia avui un simposi preparat i que estava disposada a atendre'ns. Seguirem intentant al llarg del programa, doncs, com diem, posar-nos en contacte amb ella. Però, mentrestant, doncs, per què no parlem de moda? Esteu escoltant Les filles de Lilith. L'Anna Pitarch ens obre la clau de l'armari. I si parlem de moda, doncs, evidentment, haig d'estar acompanyada per la nostra experta en la matèria. Bona nit, Anna Pitarch. Hola, Laura, bona nit. Bé, Anna, em sembla que avui ens portes un recorregut per la xarxa. Però sí, per una xarxa molt especial, parlem d'internet. Sí, d'internet. Avui parlarem de les compres a internet, que ara que ja fa fred i que potser no tenim tot el temps que ens agradaria per anar de tendes, doncs podem anar de compres sense moure'ns de casa. A la clau de l'armari avui donarem les instruccions bàsiques per a convertir-nos en unes expertes compradores virtuals. És el sumum, no?, de la comoditat, ja, no? Sí, això de seure a casa davant de l'ordinador, que de normal ja el tenim engegat, i navegar i comprar. I la temptació del ratolí, Anna, no ens pot portar potser a fer compres compulsives a internet? Sí, però bueno, seguint la nostra tònica habitual, farem un recorregut per webs assequibles. Doncs, si et sembla, m'agradaria saber ja quines són aquestes primeres webs que ens portes on podem fer aquestes compres, com sempre, suposo que econòmiques, no, Anna? Sí, sí. Com sempre, mirant la butxaca. Doncs, a la xarxa podem encontrar des d'outlets fins a tendes exclusives, passant per tendes de firmes que tots coneixem com ara Mango. A mi, personalment, una de les que més m'agrada, que és un outlet, es diu buyvip.com i es tracta d'un club privat de compres que organitza regularment vendes de roba, complements i accessoris per la llar de peces de les millors marques amb uns descomptes que van des del 30% fins al 70%. I és molt interessant això que m'expliques, però a mi el que m'agradaria saber és com funciona. Perquè a mi això de donar la targeta de crèdit, el número, tal, això que s'escolta a vegades, d'aquestes estafes que es fan per internet, és segur comprar per internet, Anna? Com ho hem de fer? De normal, les webs ja et donen una garantia de que t'arribarà el rebut i fins i tot algunes et poden tornar els diners en cas de que no t'arribi la compra, o sigui que a les webs que avui comentarem són totalment segures, vamos, per les compres aquestes. I, bueno, en el cas de ByteVip, com estàvem dient abans, doncs comprar allà és molt fàcil, sols tens que fer-te soci i ells ja et van informant de les vendes que es van fent. Però, clar, si són firmes molt importants o així reconegudes, t'has de donar pressa perquè, si no, les coses solen volar. O sigui, és com els outlets, no?, dels que parlàvem l'altra setmana. Sí, és un outlet, sí, un outlet a internet que tenen això, doncs, peces d'unes altres temporades, de temporada passada, i les venen a preus molt assequibles. I un altre que també és outlet, bueno, és meitat outlet i meitat coses d'aquesta temporada, que és ASOS, que és una de les webs més conegudes de compra per internet, i la direcció és asos.com, que se m'havia oblidat dir-la, i això, el millor d'ASOS és que fa aquesta combinació de peces d'unes altres temporades, de firmes i prendes d'aquesta temporada. I, a més, tenen un espai reservat que està sempre perpetu ahí, que és de saldos. O sigui, rebaixes contínues amb un outlet a internet, el bici. Sí, outlet amb rebaixes. Avui estem desplegant el que seria totes les nostres armes sobre la taula per comprar econòmic i anar a l'última, no? Sí, sí, doncs encara en tinc més. Perquè ens queda Lux, que és un outlet però un poc més exquisit, un poc ja parlant de firmes importants com ara Emporio Armani, Gucci, Chanel, tot amb un 30% de descompte. Aleshores ja parlem potser d'una inversió més alta, sí, per qui la pugui fer. Escolta, ara que s'apropa el Nadal, no ho descartem. Sí, sí, o sigui, són peces que realment val la pena entrar i fer-ne una ullada per si a cas t'interessa, però sí, o sigui, ja no és allò que podríem encontrar a ASOS amb unes xifres més baixes, sinó que ja és una mini inversió. I el bo que té Yux és que tu pots anar, et subscrius i et van enviant, doncs, si per exemple estàs molt interessada en les sabates, doncs ells et van enviant correus conforme els van arribant noves peces d'aquella prenda que a tu t'agrada. I suposo que a banda dels outlets i d'aquestes botigues que ens has anat comentant a través d'internet, també trobem botigues, diguem, reals, materials, que tenen la seva pàgina web per poder comprar, no, Anna? Sí, de fet hi ha tendes que visitem normalment al carrer, com ara Mango, que també tenen la seva versió virtual. A mangoshop.com trobarem la mateixa roba que ofereix la firma catalana a l'aparador de les seves botigues. Llavors, quins avantatges té, us estareu preguntant? Doncs que de vegades fan ofertes especials que sols podem encontrar a la tenda virtual de Mango i, a més, jugues ja amb aquesta confiança que et dona la firma i que ja coneixes les talles i tot això, que sol ser un dels hàndicaps que té comprar a internet, que no et pots provar les coses. Però, bueno, el cert de Mango ja, jo crec que qui més qui menys coneix el seu tallatge de Mango i, a més, pots retornar, si no estàs satisfet amb la teva compra, pots retornar el que hagis comprat a qualsevol botiga del carrer de Mango. Doncs, Anna, tornem a estar encantats amb els teus trucs i els teus consells per anar cada setmana a l'última i, com sempre, que no hagin de patir les nostres butxaques. T'esperem la setmana que ve aquí amb els teus trucs de moda. Molt bé, Laura, bona nit. Bona nit, Anna. Self and center, clarity, peace, serenity. No, i 51 minuts de la nit. Avui anem en aquest programa gairebé contrarrellotge, molt, molt, molt complet, el programa d'avui de les filles de Lilith. Com deia abans, no perdem de vista l'actualitat. Ara ja hem aconseguit contactar amb la Montserrat Romaguera perquè ens parli de la menopausa. Hem de dir que el 75% de les dones que pateixen la menopausa avui a Espanya també pateixen algun símptoma com l'osteoporosi, els mals de cap o la manca de vitamines i ferro. Però, per sort, aquests són problemes que si es tracten de forma adequada tenen solució per donar-nos els consells que calen seguir per precisament intentar evitar aquests símptomes de la menopausa. A l'altre costat del telèfon ens acompanya la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Montserrat Romaguera. Bona nit. Doctora, acabem de dir que un 70% de les dones que estan a l'etapa de la menopausa pateixen algun símptoma. Estaria bé començar, si li sembla, per conèixer o identificar quins són aquests símptomes habituals de la menopausa. El primer, dir que la menopausa és una etapa de la vida de la dona. El que passa que amb l'augment de l'esperança de vida, doncs cada vegada hi ha més dones que la travessen i viuen més anys i amb millor qualitat de vida després. El que fa la menopausa, encara que sembli una cosa molt de calaix, però la dona perd la fertilitat i d'alguna manera el seu metabolisme canvia i perd algunes facultats que l'havien fet molt privilegiada en el front d'algunes malalties, com per exemple el control dels lípids. Les dones doncs tenen més bon perfil, tenen millor la tensió arterial, tenen menys risc de diabetis. I, en canvi, tot aquest front que la feien quasi immune als infarts, per exemple, o a les embòlies, quan arriba la menopausa, tot això desapareix i s'iguala en el perfil dels homes. També hi ha un augment de pes, això també pot empitjorar doncs, l'artrosi pròpia de l'envelliment. També es perd la massa òssia d'una manera molt ràpida i algunes dones doncs, pateixen osteoporosi. També hi ha una depressió bastant habitual que coincideix amb el síndrome del niu buit. La majoria de dones que ara tenen la menopausa doncs són dones que han estat educades molt en valors tradicionals, de pujar una família, de tenir cura dels seus fills,

evidentment, el que hem d'intentar és fer un diagnòstic precoç. Tant aquests signes d'alarmes, explicar-los i que demanar a les pacients que, si hi ha qualsevol anomalia, que ens ho consultin. Per tant, amb una vida sana, fent esport i sobretot cuidant-nos, es pot aconseguir que la menopausa sigui una etapa més i no haguem de patir cap símptoma. Moltíssimes gràcies, doctora Montserrat Romaguera, per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit. Doncs a vosaltres, moltes gràcies. Fem una volta per la història en femení. No, i 59 minuts de la nit. Entrem així a la recta final de les filles de Lilith, com sempre, parlant d'història en femení. Avui, a més, tindrem la sort que ens acompanyi de fons la veu de la nostra protagonista, els Isona. Doncs sí, és la Mae West. Tot just la passada setmana es complien 28 anys de la seva mort. Diuen d'ella que va ser un dels talents d'aquell Hollywood incipient, i és que la Mary Jane West, que era el seu nom real, s'atrevia amb tot. Clar que la nostra protagonista venia de Brooklyn, el barri newyorkí dels musicals i el teatre, alguna cosa hi tenia a veure. De fet, allà va néixer a Brooklyn el 17 d'agost de 1893. I no és estrany, la veritat que no, que la Mae West se sentís atreta pels escenaris i els platós de cinema, si tenim en compte que des de ben petita va veure com els seus pares ja manegaven tot aquest món del show business. Ella va aprofitar aquest avantatge per interpretar el seu primer paper al teatre amb només 14 anys. En aquella ocasió es va convertir en una petita vampiresa a The Baby Bump. Allò semblava un presagi del que més tard significaria la figura de la Mae West, considerada la primera femme fatale de Hollywood. What's that, honey? El salt al cinema de la Mae West no es va fer esperar gaire i, seguint la seva estela irreverent, sexy i provocativa, va interpretar un paper secundari a la pel·lícula Nit rere nit. Però no va ser fins al 1933 quan el cinema la va consagrar com el gran mite que avui coneixem. Aquell any, la Mae West va rodar el famós film No sóc un àngel i va adaptar al cinema l'obra que ja havia estat un èxit al teatre, Lady Low. Per cert, en totes dues pel·lícules apareixia un jove Gary Grant. De fet, va ser la pròpia Mae West qui es va fixar en l'actor i li va donar un dels seus primers papers protagonistes. Podem dir que durant els anys 30 la Mae West va viure la seva pròpia època daurada al cinema. Durant aquesta etapa va protagonitzar i va escriure el guió de grans títols del cinema com Tyra Bell of the 90s, Going to Town, Klondike Kenny i My Little Chickadee. El contingut sexual i descarat de la majoria d'aquestes pel·lícules va haver-se d'enfrontar sovint a la censura del Codi Hayes, cosa que no va agradar gens a la Mae West i la va allunyar del cinema durant 20 anys. Va ser en aquell temps, a principis dels anys 40, quan també es va separar del seu primer i únic marit, Frank Wallace. Potser d'aquí va sorgir aquella famosa frase de la Mae que deia: "El matrimoni és una gran institució, però jo no estic preparada per aquestes institucions, ho sento." Al cap i a la fi, després dels anys 70, va decidir tornar al cinema amb dos títols com Myra Benincarich, amb Rachel Welch, i Sexet, on per cert també apareixia l'atractiu Tony Curtis. I amb aquests últims treballs cinematogràfics, la Mae West s'acomiadava del món i ens deixava un 22 de novembre de 1980. I així es convertia en un mite, una dona enamorada del món de l'espectacle, amb una vida descarada i atrevida. Una dona que ens deia mateixa una frase com: "Quan sóc bona, sóc molt bona, però quan sóc dolenta, sóc molt millor." Resbalándome, levantándome, un amor que es... 10 i 3 minuts de la nit. Hem apurat el temps tant com hem pogut avui en aquesta quarta edició de les Filles de Lilith, dedicada sobretot a aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Nosaltres ens volem acomiadar tal i com hem començat, dient que ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de dones que pateixen la violència. Fins la setmana que ve.